Velkommen til, til podcasten med mig, Thomas, og min gode kammerat, Danny. Vi har valgt at lave en podcast, som vi har kaldt for Dumme Danskere. Ja. Og i Dumme Danskere, der vil vi rigtig gerne snakke med forskellige mennesker om dem og fordommene omkring det, de laver. Og, ja. Ja, altså både hvad de arbejder med, og eventuelt hvad de har sygdomme og laster og passioner og alt sådan noget. Ja. Det er jo faktisk ikke nogen hemmelighed, at det er dig, der fik det, Thomas, der fik det her fantastiske idé. Så det her emne kan jeg få dig ind til at lige hurtigt lige give et indblik i, hvorfor du synes, at det er interessant at snakke om det her emne her. Hvad der kommer ud af det her spændende ting. Det er jo spændende. Lige snart det er sådan noget der, så er det jo ligesom, at der er mange sider af sagen. Jeg tænkte faktisk at det vil være en god mulighed for at få et indblik i mange forskellige mennesker. Ja. Altså få et indblik i altså du ved alle de mennesker man går og tænker, de er sgu lidt underlige dem der, og få finde ud af hvad der er rigtigt og forkert omkring dem og sådan noget. Det tænkte jeg var ret spændende, og så tænkte jeg, hvem bedre at have med end min gode kammerat Danny. Jamen, det synes jeg også er fantastisk. Der er meget bedre, må jeg nok sige. Og nu er jeg jo ikke den store taler, så det er jo super, det skal nok blive super godt det her, som man siger. Fedt, mand. Jamen altså, præmissen vil være for fremtiden af. Altså her de første par gange, der mødes vi to og snakker om fordommene, om vi har over for hinanden, og om man hører udefra, om hvad vi har over for, hvad vi har lavet tidligere. Yes. Og så håber vi på et tidspunkt, at kunne få nogle... gæster ind. Det kan jo være alle mulige forskellige. Altså, det kan jo være fynboer, eller radioværter, eller indvandrere. Det er faktisk det smukke ved det her emne. Det er jo, at der rent faktisk nærmest ikke er nogen som helst, som er uden for, mållinjen her, skulle jeg til at sige. Sigtekornet. Der er noget at finde på alle, når man snakker fordom. Der er altid nogen, der har en eller anden form på fordom om andre. Jeg tror, det er svært at lave om på. Det tror jeg virkelig. Det tror jeg virkelig også, det er. Jamen, altså, selv hvor meget man end prøver, så har man bare altid... Man har bare altid nogle fordomme over for tilfældige grupper. Altså, ja, nej. Fordi hvis man en gang har en dårlig oplevelse med en eller anden type menneske, så forbinder man den dårlige oplevelse med den type menneske for evigt. Ja, altså, så fordomme er noget, alle har. Det er det. Det er helt derfor tænkte jeg, at det var meget sjovt at udforske. Jeg er enig, og det var også da du kom til mig og sagde, at det her det var den idé, du havde, så blev jeg også hooked med det samme, fordi det synes jeg, at det fede ved det er jo, altså, eller det sjove ved det er, det er jo, at som i med mange andre podcasts, så ender vi ikke ud i at være klogere, og så vi har ikke lært en skid andet end at have nogle underholdende tanker, eller måske bare være, få sådan lidt en åbenbaring over for, eller få måske bare lidt et indblik i andre menneskers tankegang. Det kan jeg godt lide. Det er sådan en ting, fordi alt med fordomme, det har jo ekstremt meget at gøre med personlig holdning og tidligere erfaringer og oplevelser. Du kan aldrig overbevise folk om, at en fordom er rigtig, og en fordom er jo noget, der har tit eksisteret i dit hoved. Så. Men jeg synes, det er bare meget fint, at man kan starte diskussioner og have lidt sjov med det også. Lige lære lidt om, hvorfor landet nu ligger, som det nu gør med folk og deres tanker inden for det her. Det kan jeg godt lide. Jeg tænker noget af det sjove, det bliver at finde ud af alle de fordomme, der rent faktisk er rigtige. Altså det glæder jeg mig sådan lidt til. Det er rigtigt. Altså at man kommer til at snakke med ja, det ved jeg ikke. Et eller andet, hvor man tænker, nah, det er typisk sådan nogen der, og så svarer gæsten. Og så at, ja, jamen det er rigtigt nok. Altså alle dem jeg kender, der laver det samme som mig, de er alle sammen på den måde. Ja, det er præcis. Altså, det glæder jeg mig rigtig meget til. Og det var lidt fedt. Så synes jeg, det gør det også sjovt. Yes. Ja, men altså, du tænkte jo, at vi kunne starte med, og nu sidder vi jo to unge, friske mennesker her i studiet allerede, uden gæster, så vi kan jo starte her faktisk med at fortælle lidt om, hvad vi selv laver, og så snakke lidt om eventuelle fordomme mod hinandens erhverv, hinandens levestil på den ene eller anden måde, med hvad vi kan grave frem. Det tror jeg kunne være meget hyggeligt. Det lyder som en rigtig god idé. Og udfordre hinanden på. Det er næsten som om, at vi har planlagt det. Jeg skulle næsten tro det. Men, altså, ja. Hvis man er, godtroende, så... Altså, ja. det forholder sig sådan for tiden, at min gode kammerat Danne, han er datamatiker og ved at tage bacheloren. Ja, jeg er faktisk taget bacheloren. Eller kandidaten. Det er kandidaten, undskyld. Yes. Ja. Så. Og ved at tage kandidaten i det. Ja. Og jeg er udlært murer, og er stoppet med at være murer, og er nu begyndt at tage en HF. Ja, yes. Simpelthen. Der er faktisk potentielt mange gode ting her. Jeg ved, at eventuelle lyttere faktisk var allerede her. Der var allerede var nogle tanker, der popper op i hovedet på dem, lige så snart vi nævnte vores erhverv. Ja, jamen det tænker jeg også. Ja, sådan fungerer det. Lige præcis. Så ja. Men nu er det jo sådan, så vi er jo verdens sejeste mennesker. Ja, det. så det er jo fedt. Thomas, hvor synes du vi skal starte henne? Fordi at nu har vi jo givet et kort indblik i hvem vi er. Men jeg tænker at en af os tager og giver en sådan måske en lidt mere dybere introduktion med hvor vi kommer fra, hvornår vi fik ideen til at blive det, vi gerne vil, og hvor det kom fra ambitionsniveau osv. osv. Så skal man få lidt dybere indblik i det. Jeg ved ikke, om du vil starte, eller jeg skal. Jamen, jeg kan sagtens starte. Ja. Jeg blev udlært murer for snart 2 år siden. Ja. Og jeg har altid været i det fag, faktisk. Altså, så længe jeg kan huske, har jeg været i det fag. Yes. Min far, han var selvstændig murer, så det var sådan en naturlig ting, da jeg begyndte at være voksen nok til ligesom at kunne hjælpe med at slæbe. Og så gjorde jeg det. Mm. Derefter så udviklede det sig sådan ganske naturligt, faktisk, med arbejdsdreng. Og så blev jeg arbejdsmand, og da jeg var arbejdsmand et stykke tid, der fik jeg mulighed for at komme på murerskolen. Ja. Og så gjorde jeg det, og så blev jeg udlært. Yes. Efter lang tid, hvor jeg ikke sådan rigtig vidste, hvad jeg ville og sådan noget, men stadigvæk arbejdede lidt og sådan. Og så, ja. Ja, så kom jeg i lære der og blev udlært, og det var fint nok. Og så fik jeg en mavesygdom, der hedder colitis, som er meget i udbrud fra tid til anden. Og den gør, at jeg kan sgu ikke tåle på samme måde at slæbe mere. Altså, jeg kan stadigvæk godt, men jeg er sådan lidt ustabil i forhold til, hvornår at jeg kan være fysisk aktiv. Ja. Så det duede ikke at være murer mere. Og så synes jeg heller ikke, at det udfordrede mig nok. Altså, på et bogligt plan. Altså, ja. Jeg har ellers aldrig kunne sidde stille, men eftersom jeg blev ældre, så fandt jeg lige pludselig ud, at jeg godt kunne sidde stille. Ja. Og så var det som om, det ikke var udfordrende nok at være murer mere. Men jeg synes stadigvæk, det er et super fedt arbejde. Ja, altså, okay. Ja, fedt. Men så nu går jeg på HF. Ja. Jeg synes jo, det er interessant, bare lige sådan som en indskudsætning. Jeg synes jo faktisk, at det på en eller anden måde, altså sygdommen er på ingen måde sjov, men jeg synes jo, det er interessant, at den måde, at du fortæller om, at du faktisk aldrig, du selv, da du gik og uddannede dig til murer, var du ikke rigtig sikker på, at du gerne ville være murer, og du synes ikke, det er rigtigt, at du udfordrer dig nok. Og nu har du, så er du faktisk nået til et punkt, hvor du rent faktisk ikke har noget, rigtig havde noget valg andet end at skifte fra det erhverv til noget, som det så nu lyder som om, du faktisk hellere vil samtidig. Ja, jamen, det er skift, som jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg har lavet. Ja. Men samtidig vil jeg også sige, at jeg er rigtig, rigtig glad og rigtig stolt af, at jeg rent faktisk færdiggjorde en uddannelse. Ja, altså, forstået. I rigtig lang tid, der hoppede jeg ind og ud af arbejde, hoppede ind og ud af uddannelser. Ja. Så det var rigtig, rigtig rart at gøre noget færdigt, ja. Altså at lave noget ordentligt. Yes. Og det synes jeg var super fedt. Ja, men det kan jeg da også godt forstå. Det er da også, en fed oplevelse, uanset hvad man uddanner sig til, og her skal jeg da til at sige. Jamen, det er der, altså det viser der en eller anden form for dedikation, når man kan færdiggøre noget, fordi det er meget sjældent, at man støder for noget, som bare er noget, altså, noget som der tager 2 uger, og så er du færdig. Det der er jeg rigtig sikker på, at det eksisterer. Men der er heller ikke det samme sådan achievement over det. Altså, det er ikke en lige så god følelse, hvis det er noget, der tager 2 uger. Nej, altså, lige nøjagtigt, lige præcis. Der er et eller andet specielt over, når man får det skide svendbrev der, efter man præcis. Har knoklet i 4 år, ikke? Lige nøjagtigt, ja. Det er jo, altså, det synes jeg siger en hel del. Men det er fedt. Okay, ja. Ja. Hvad med dig? Jamen, jeg er jo, hvad hedder det, ja, hvor skal vi starte? Du selv nævnte, at jeg er uddannet datamatiker, men, og så uden at, og ikke for at rette på dig, men i og med, at jeg har fået min bachelor, så er den her datamatiker gået hen og blevet en titel, der faktisk hedder softwareudvikler. Hvis man ikke er inde i fadet... Det får du meget undskyld. Ja, nej, det skal du da virkelig undskyld for, fordi... At, at hvis man ikke er inde i faget, så er der altså de her titler giver ikke rigtig nogen mening. Men datamatikeren er rent faktisk en det er en erhvervsuddannelse, som tager 2,5 år, som faktisk er en god grunduddannelse inden for IT-branchen, hvis man ikke rigtig ved, hvad man har lyst til at lave inden for IT. Men det ved du, hvad laver eller andet. Så du får prøvet lidt kraft af med noget programmering og noget lidt noget sikkerhed. Faktisk bare noget design, lidt af hvert. Andet end hardware næsten. Men herfra besluttede jeg mig så for, at jeg ville specialisere mig inden for softwareudviklingsprocessen, som er det her med at bygge programmer for the layman. og det var en top of bachelor, en bachelor, der krævede det, og nu er jeg så i gang med at tage en kandidat, som du sådan siger, der hedder datalogi, som er den forholdsvis kendt IT-uddannelse, som er som jo er nærmest det øverste niveau, du kan tage før en PhD, hvis du skal inden for softwareudvikling og hvad hedder det, programmering. Ja, så vidt jeg forstod, ja. Hvis du skal uddannes på universitetsniveau, ja, inden for softwareudvikling for, ja, eksempel, så er det meget mere på et i stedet for at være praktisk orienteret, så er det teoretisk yes, orienteret, lige, ja, præcis. Lige præcis. Ja, men det er rigtigt. Det har du nemlig helt ret i. Så når der er, man er ude i de to andre uddannelser, eller de uddannelser inden for IT, softwareudvikling osv., så er det, man når til et punkt, hvor det er svært at finde mere materiale og udtømme. Og så er det faktisk meget sjovt, fordi kandidaten så har hele det her kæmpe repertoire af alt muligt teoretisk og teknisk, som de tit ofte blander med noget praktisk, sådan så at det ikke er to hjernedøde år. Og så man også får mulighed for at bruge det ude i virkeligheden, går jeg ud fra. Ja, lige præcis, hvilket er ekstremt vigtigt, ikke? Med alting. Men for at give hurtigt, nu når jeg lige har givet et indtryk af, hvad det egentlig er, jeg laver og uddannet som, så sidder jeg faktisk også, mit deltidsjob er som IT-konsulent, softwareudvikler. Hvor for et konsulenthus, der ligger op tæt ved Lyngby. Og for at lige vende tilbage helt til starten med, fordi nu fortalte du lidt en historie om det der med dig og Mure og så videre, så vil jeg lige hurtigt give et indtryk af, hvordan jeg kom ind på den her IT-linje. Bare lige sådan som en hurtig baggrundshistorie. Og der er egentlig ikke så meget ved, at du nævnte, at din far altid havde rendt rundt og været selvstændig murer, skal jeg sige, lavet murerarbejde. I samme tilfælde her har vi min far, som inspirerede mig selv fra helt lille tiden, siden jeg kunne trykke på tasterne på det her kæmpe tastatur på den her kæmpe stationære computer, som var noget af det første hjemmecomputer, man kunne få, har jeg interesseret mig for en eller anden form for IT, uden at jeg vidste, hvad det var, fordi jeg så min far, han sad og arbejdede med. Det synes jeg var fedt. Så du er også blevet nakket i det der med social arv? Lige præcis. Det tror jeg ikke, man kan sige nej til, i hvert fald i det her tilfælde her. Nogle gange er det bare bedre end andre. det kan man jo argumentere for. Det var en af fordommene, vi kan komme til. Min far lavede det lige siden 6. klasse, fik jeg spurgt og låst mig fast på, at ja, det skal faktisk være noget med IT, jeg skal lave. Og jeg vidste ikke, hvad det var, jeg ville lave inden for IT, så datamatikeren var perfekt. Og herfra starter den rejse, som jeg fortalte om her lige før. Så det er egentlig baggrundshistorien her. Så yes. Ja, undskyld. Ja. så nu er vi nået hertil. Så nu har vi lidt kontekst. Simpelthen. Og vi forstår en lille bit smule om, hvem hinanden er, og ja, hvor vi kommer fra. Og vi kommer jo nok lidt mere ind på det undervejs. Jeg tænker det umiddelbart. Vi riser stadig overfladen en lille smule, men bare lidt kontekst er godt at starte ud på. Og en af de ting, som jeg håber, at det her det kan bringe, det er altså generelt, at når man lige får et indskud til en anekdote af en eller anden slags, et eller andet, man kommer i tanke om fra ens liv, at man sådan lige griber bolden og fortæller ja, det. Ja, præcis. Lige nøjagtigt. Fordi det er også spændende. Jamen, det er det nemlig. Også selvom det ikke nødvendigvis handler om det, ja, man snakker om. Jamen, er der nogensinde noget podcast, der er lavet, hvor de rent faktisk holder sig til deres emne i 90 minutter ad gangen? Findes det? Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg hører ikke podcast. Vi laver dem bare. Altså. Så, yes. Så hej med jer alle sammen. Yes, så vi kommer nok ikke til at anmelde podcasts særlig meget endnu. Det var bare lige a word of warning, der kommer lige her lidt sent, så jeg ved, at vi allerede har mistet nogen på det, men jeg tænker, vi skal ikke anmelde noget overhovedet. Nej, det er faktisk måske meget godt. Jeg holder også for det. det skulle lige være, hvor sjove folk er. Ja, det er rigtigt. Det kan vi godt. De har været inde som gæster. Det kan vi. Ja, det er rigtigt. Det kan vi godt arbejde med. Så. Ja, jamen altså, vi havde sådan lige snakket sammen om før, at vi skulle prøve at skrive nogle fordomme ned omkring, hvad hinanden lavede. Ja, præcis. Og jeg synes faktisk, det var svært at finde noget. Jeg tror, det er fordi, jeg kender dig i forvejen. Ah, okay, ja. Det kan også have en ret stor indflydelse på tingene. Ja, jamen, lige præcis. At der er sådan, jeg tror, der er mange af de der traditionelle fordomme omkring, som er blevet faret væk. Så jeg kunne kun finde på sådan nogle virkelig generic nogen, altså sådan nogle virkelig almindelige ting. At sige, at en datamatiker kunne være. Men mit første bud, det var, at en datamatiker, han er meget nørdet. Ja, den er jo, altså, den er jo god. Det er faktisk meget sjovt, du og siger ikke, det. Ikke på den der sådan cool nørdet, man har i dag. Nej, altså på den der fedtede finger nørdet. Ja, altså dorky, hvis man skal oversætte det. Lige præcis. Fordi vi har jo, det er jo sådan lidt sundt, fordi i det danske sprog her, der har vi jo ordet nørd. Men på det engelske, der har vi jo to hovedgrupper inden for. Vi har tre hovedgrupper inden for nørdighed. Vi har nerd, og vi har geek, og vi har dog. Og det er tre meget forskellige nørder, vi har her. Men i Danmark, der starter altså bare under en paraply, der hedder nørd. Og som du selv så fint beskrev, fedtede fingre, bor i deres mors kælder, langt fedtede hår. Det er præcis, jamen, det er det, jeg forestiller mig. Altså, yes. Det er det, jeg forestiller mig. Yes. Men er det så rigtigt? Og det er jo sjovt, du siger det. Fordi at det er jo faktisk noget, som man ikke kan lade være med at bemærke, når man træder ind i det her fag. Nu vil jeg vender jeg synet lidt indad, og vil da gerne prøve at sige. Hvad med dig selv? Bor du hjemme i din mors kælder? Det er nemlig lige præcis det. Jeg vil prøve at rette synet indad og være sådan altså en lille smule selvkritisk, men stadig realistisk. Og jeg bor ikke hjemme i min mors kælder, nej. Jeg flyttede ud i forbindelse med uddannelsen. Og jeg vil da også sige, for at bryde mange, måske et par ekstra af de her fordomme, du måske har skrevet ned der på din lille telefon derhenne, så har jeg også en kæreste og forlovet rent faktisk. Nej, det er der også. Så kan vi godt krydse det. Så kan vi godt krydse det. Lige præcis. Jeg synes da også, at... Det er noget med, at I snart skal giftes, eller ikke det? Jo, det er nemlig det. Vi skal nemlig giftes her om en 5-6 måneders tid. Jo. Så det er jo... Så det er jo en ting. En anden ting er jo... Måske afhængig af, hvornår det her bliver uploadet. Ja, det kommer an på, hvad jeg siger her. Selvfølgelig. Det kan godt være, det er sket. Lige præcis. Undskyld, skat. Men bortset fra det. Jeg vil da faktisk også sige, at jeg synes da også, at min tøjstil faktisk har været for det meste af tiden sådan ok. Altså lige siden at jeg fik det faktisk sådan lidt mere professionel deltidsjob, så har jeg klædt mig på sådan anstændigt, og nu er det blevet lidt mere nydeligt med skjorter. Men jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg forventede af en datamatiker ville gå i. Nej. Altså, tøj, det tænkte jeg ikke sådan rigtigt over. Jeg kan tegne et billede for dig. Men altså, det er fordi, nogle af dem. Nogle gange, så ser man folk, og så går de i, altså du ved, store hættetrøjer, der er fedtet, og baggy pants, og sådan noget, ikke? Men jeg synes, sådan, mere og mere, jo flere af dem, jo flere datamatikere, jeg møder, jo mere er det om et pænt skjorte, og selvfølgelig et smartwatch. Ikke et almindeligt ord, men selvfølgelig et smartwatch. Ikke? Det er jo fucking nødvendigt. Ja, det er det med i hvert fald. altså generelt synes jeg, det er meget pænt, faktisk. Ja, altså, ja. Det har faktisk ikke rigtig tænkt så meget. Nej, det er bare sjovt, du siger det, fordi der har vi jo... der vil jeg jo vende snuden, skulle jeg til at sige, tanken og synet helt tilbage til dengang, hvor jeg netop startede på datamatikeruddannelsen. Og det er faktisk også et fænomen, der har været så videre til bacheloren i softwareudvikling. Men hvis vi starter fra datamatikeren af, så vil jeg sige, at det er meget sjovt for det her med datamatikerudseende. Fordi jeg vil sige, at det var en god 50-50 i den klasse, som jeg endte i, med hvordan folk så ud. Altså 50-50 på den front, at 50% af dem kunne du møde på gaden eller på gangen i lokalerne og tænke, kan jeg vide, hvilken uddannelse han tager? Det kunne lige så vel være markedsøkonom, som det kunne være muligt andet. Ja, ja. Og den anden del kunne du sige, han tager en IT-faglig uddannelse. Og det er jo igen, og det er lidt sjovt, fordi det er jo sådan en fordom i sig selv, at man tænker det om folk baseret på deres påklædning. Men ja, med det samme. Med det samme. Ja. Men et godt billede af sådan en dagsmaliker der, det er tit et ord, som jeg har lært for nylig, som jeg godt kan lide, et usjoneret udseende. Ja, selvfølgelig. Ja, det kunne jeg også godt forestille mig. Ja, men det er der nemlig altså meget, ikke rigtig så meget op, der er gået op i hygiejne, eller der er heller ikke måske tænkt to gange over farvematchen på det tøj, man smider på, eller rent faktisk, om det tøj, man smider på, er rent. Det er tit en t-shirt over, eller som du selv siger, en hættetrøje med noget, en form for noget, med noget fandom på. Men selvom at du er det, ja. Er det der så ikke mega meget en fordom? Jo, det er helt ekstremt meget. Jamen, det er nemlig det. Altså nu, det fede ved det er jo, at lige nu så kører jeg faktisk kun på rendringer, og jeg tænker kun på, hvad det er, jeg har oplevet, fordi at det er helt seriøst, at det virkelig, altså man hører jo altid de her fordomme først, før man træder ind i et fag. Men når man så opdager, at cirka 50% af dem faktisk godt kunne være sat. Også når man så snakker med folk, og så får uddybet lidt, og så hvad laver du, hvor kommer du fra, og så videre, og rent faktisk får noget rigtig konkret info ind bag fordommene, så lige pludselig udvikler det sig faktisk til at være faktisk lidt sjovt, fordi at det så endte med at passe. Så ja, jeg vil sige, 50% af dem så ud, som du beskriver der, og den anden, 50%, den anden halvdel, der kunne du nok ikke gætte, at det var en IT-faglig uddannelse. Enten ser det nydeligt ud, eller bare helt normalt. Hvad så her, nu er du ved at tage overbygningen? Yes. Jeg ved ikke, om det hedder overbygningen. Jo, men det kan man. Lad os kalde det. Ja, men det kan vi godt sige. Har det så ændret sig? Jeg kunne forestille mig generelt, at folk bliver lidt mere professionelle at kigge på. Ja, og det er faktisk også det, der er sket, af min erfaring her. Det er lidt svært at sige, når det netop er en uddannelse, fordi folk, de ved godt, at på en uddannelse på en skole blandt dine fellow classmates, der kan man godt dukke op. Der er det måske ikke så vigtigt, mere, hvordan det ja, ser ud. Sådan lidt mere chill hjemme tøj. Men når det er sagt, så er der faktisk rigtig mange, der stadigvæk gør en god del ud af deres udseende, og rent faktisk går sådan noget i skjorter på studiet osv. Det gør jeg jo faktisk personligt ikke selv, det gør jeg jo faktisk kun på arbejde. Men man kan måske også forestille sig, at der er mange af dem, der tænker, om det her, det er potentielt folk, jeg kommer til at arbejde med resten af mit liv, og så er det vel meget fornuftigt et eller andet sted at have et professionelt forhold fra start af. Jamen, det har du helt ret i. Det er jeg enig i. Det er faktisk meget godt udgangspunkt. Det er dress good, feel good, sådan bare generelt. Hvis man føler den der, så får man også sådan lidt sin egen stil ind over det. Så men som du også selv siger, så er der jo sindssygt meget i, hvad for noget tøj man har på, hvordan man bliver mødt. Ja. Altså, hvis man altid møder folk med en fedt t-shirt, så tænker man jo, han har ikke styr på noget om det. Lige altså, der. Hvis han ikke har styr på at tage en ren t-shirt på, hvordan skulle han så styr på det, vi skal arbejde med? Ja, lige præcis. Det er nemlig det. Så det er nemlig meget sjovt der. Men for at binde en sløjf på den der, så den fordom, hvis man skulle sige et reality check på den, så er det faktisk sjovt at se, hvor meget der matcher her. Men som du selv siger, der er sådan en tendens til, at selv hvis udgangspunktet er den her vildt nerdy, geeky, dorky udseende, som meget usjoneret, hvor det hele det ser lidt IT-agtigt ud, lidt bor hjemme i sin mors kælder-agtigt ud, så har det faktisk en tendens at ændre sig, jo længere uddannelsesvejen bliver. Ja, længere du ja, være der, så vidt man kan, som jeg også man kan kunne se på folk. Ikke? Og det giver jo god mening jo. Jo mere du kommer i kontakt med det professionelle aspekt, og du kommer vel også i praktik nogle gange. Og folk bliver også ældre. Det tror jeg også betyder rigtig meget. Det tror jeg også betyder rigtig meget. Enig. Jeg har også en anden fordom. Ja. Det er, at datamatikere generelt er meget stille. Ja. Altså, der er ikke sådan fest og glade dage og sådan. Det er bare, du ved, jeg går hjem og spiser pizza og yes. Spiller Fallout. Yep. og den er jo sjov, fordi jeg går ud fra, at det igen er sådan fedt eller sådan noget af den stil. Faktisk, hvis jeg skal svare helt ærligt, hvis jeg tænker tilbage på de 2,5 år på datamatikeren og det halvandet år på bacheloren, der har jeg været til lige præcis ingen fester med de studiekammerater. Ja, med dine studiekammerater. Yes. Så men jeg har mødt dine studiekammerater ja, til fester. Yes. Og det her har vi eller, og her er vi ude i, altså så nu der tænker jeg ikke at vi har holdt os væk fra fester og holdt os hjemme. Nu tænker jeg sådan at der ikke har været initiativ til at sådan en klassefest. At gøre det sammen. Ja, netop okay. Sådan en klassefest. Okay. Altså, folk, det er meget, altså det, og det er også faktisk lidt en sjov ting, for det er meget gruppeopdelt, når man kigger på sådan en uddannelse. Den gruppe, som man bliver tildelt, eller som man danner i starten af det her uddannelsesforløb, det er tit den, du sidder mod til slut, fordi... Men sådan tror jeg, det er i mange tilfælde. Det altså. Tror jeg også. Men det er også mere den her med, at de her grupper, strækker sig ikke kun ud over inden for det faglige, inden for selve uddannelsens rammer, men også mere sådan, hvem du rent faktisk omgås og snakker med bagefter, eller under uddannelsen. Fordi der er jo nogen, som især på datamatikeren, der fik dannet sig en gruppe, og som faktisk ikke snakkede med andre lige siden. Fordi at det var mere sådan, så blev den her gruppe, det blev sådan lidt mere sådan et tryghedselement, tror jeg lidt. Og så er det netop... Men det er vel også meget normalt. Altså, ja, men det kan godt være... Tænker jeg generelt, at folk de søger hele tiden tilbage til det, som de kender. Ja, det kan du godt bilde mig ind, ja. Men det tror jeg også, du har ret i. Jeg tror helt... Altså, jeg tror, altså, alt i alt... Det sker vel igennem hele skoleforløbet, tænker jeg. Altså det behøver vel ikke kun at være på datamatikeren. Altså det skete vel også i folkeskolen, at man fandt klikker. Jamen det er selvfølgelig rigtigt, og på gymnasiet, at man fandt klikker. Og ja. Det er rigtigt. Så det kan også godt være, at det bare sådan en generel ting. Nu og på kollegiet, ja. Altså når, hvis man bor på kollegiet, jamen, det er rigtigt, ja. Så snakker man med 5% af dem på kollegiet, men dem snakker man til gengæld også med hele tiden. Ja, det er rigtigt. Det er du nok ret i, ja. Jeg tror mere, det var det, jeg prøvede at gå lidt efter her, var en eller anden form for også altså, lidt indikation på, at lidt den her stille, lidt asocial, det lidt stille asociale aspekt af det, netop med, at man ikke er så meget udadgående. Man siger ikke, hey, skal vi tage ud i byen og drikke nogle øl? Skal vi holde en fest? Alle os i den her klasse og gruppe på den måde, som jeg måske godt kunne forestille mig, og det er bare et gæt, men som jeg måske godt kunne forestille mig skete på en eller anden uddannelse. Måske. Det, altså, jeg skal ikke kunne sige det. Det kender jeg ikke noget til. Nej. min sidste fordom, jeg har skrevet ned, fordi du tog lige nogle af dem før. Okay. det er, jeg forestiller mig, at datamatikere generelt sådan er lidt kloge på den dumme måde. Ja. Altså, så de er helt vildt gode til det, de laver. Ja. Men der er ikke så forfærdeligt meget at tjekke på, så forfærdeligt meget andet. Yes. Altså, så at computere, det kører bare derudad. Det, yes. Det fatter vi alt omkring, men, yes. men hvordan laver jeg min aftensmad? Yes. Og hvad sker der politisk? Det ved yes. jeg ingenting om. Ja. Det er sådan forestiller jeg mig det. Yes. Og der kan jeg jo trække erfaringer direkte fra mit eget liv, fordi at det er og jeg tror også det der, at du har fået trukket en god del af din inspiration måske. Men det er og det ligger jeg ikke skyld på, fordi at det er faktisk sådan der. Jeg tror måske i mit eget personlige tilfælde hvis man Nu skal jeg også passe på, at det lyder som om, jeg ikke interesserer mig for andet i livet end det. Men hvis nu, for eksempel politik er et godt eksempel på, at det er noget, der faktisk overhovedet ikke interesserer mig. For nærmest det mindste. Så det er også svært lige pludselig at danne sig et indblik i, hvad der foregår, hvis man faktisk er pænt ligeglad. Men du har ret i, at man går meget i dybden med et bestemt emne. Og jeg tror ikke, at altså, horisonten bliver sjældent udvidet blandt... folk i det fag. Det det kan jeg i hvert fald godt genkende til med nogle af de klassekammerater og studiekammerater, jeg har haft, som har været bogligt ekstremt dygtige til den her del, men måske til det jamen sociale, måske til alt andet, som du selv nævner der, så kunne den halde lidt. Ja, jamen, det er jo så, som oftest kommer op i vores samtaler, det her med de forskellige former for intelligenser. Ja, ja. Altså, de er så rigtig, rigtig dygtige på 2 eller 3 intelligenser, ja, og så nedsat i forhold til alle andre, ja, på de resterende. Det er nøjagtigt. Så den kan jeg godt ikke genkende til den der. Og den er lidt sjov, og jeg ved ikke, om det er generelt, altså der har jeg svært ved lidt, og der har jeg svært ved at kunne sige, om det er sådan, om det er meget relevant inden for det her fag, eller om det er sådan generelt. Det er jo... Jeg ved så heller ikke, altså fordi... Efter vi sådan lige har snakket om det nu, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det måske i virkeligheden er noget, der gør sig til gældende for alle højere uddannelser. Ja, og det altså fordi man bliver så strømlinet i sin informationsindsamling, ja. Ikke? Jo, men det er rigtigt, det har du ret i, ja. Så er det der, der er svært at grave sig ud af det der hul, kan man sige. Ja, lige præcis. Så ja, det er rigtigt, den er også meget interessant. Gør den ikke genkendende til den. Jeg har ikke mere til dig. Har du mere om dig? Jamen, lad os lige prøve at se en gang. Fordi at jeg har en, som jeg synes er rigtig interessant, faktisk. Jeg synes, du nævnte den sådan lidt forbipasserende. Men vi kom ikke rigtig ind på dybden af den. Det er det her med, at... Og der har jeg igen trykket rigtig meget for mit eget virkelighedsbillede inden for mig selv og kigget ind af. Jeg håber rigtig meget, at der ikke er nogen af dine tidligere klassekammerater, der hører efter. men her vil jeg sige, at sådan noget med IT-support, eller softwareudviklere og datamatikere, er meget ringe til det her med alt handy-arbejde. Nå, altså sådan et fysisk arbejde. Fysisk arbejde. Nu kender jeg ikke specielt mange datamatikere, men dem jeg kender er ikke specielt gode til det. Lige præcis. Så den er nemlig super interessant, og det er en af de fordomme, hvor jeg faktisk nærmest, altså ubestridt, bare er stødt på bekræftelser på den her fordom, sådan gang på gang. Altså sådan virkelig, altså hvor det er, at jeg decideret har svært ved at komme for eksempel mit hoved af, hvor jeg kender mennesker, inden for den her branche, som rent faktisk bare sådan lidt, nå, jo, jamen, det kan jeg da godt finde ud af, det er bare, altså, som om, at det er bare noget, der de har, noget, der ligger til dem, når de kan finde ud af, eller noget, de har øvet sig i. Altså, noget fysisk, eller? Noget fysisk, nu tænker jeg helt plan, som du kender, du kender nogen, eller du kender ikke nogen? Altså, jeg kender slet ikke nogen. Nej, okay, Så jeg synes, det bliver bekræftet rigtig meget, når jeg tænker tilbage, og når jeg kigger på mig selv. Altså sådan noget, det kan være helt, det kan jo være helt, altså logisk, som, hvad kan man sige, helt, altså hænge et billede op, altså, eller hænge en hylde op, og gør det lige, faktisk, jeg tror, altså sådan noget af den stil, altså, der. Jeg har en håndværksmæssig uddannelse, ikke? Jeg kan heller ikke hænge ting. det skal du ikke tage dig. Okay, ja, men det er selvfølgelig godt at vide, men så helt det praktiske i, hvordan griber man det an, når man skal gøre det. Det er en stor ting. Og der er du jo faktisk, kan jeg sige, af erfaring, helt ekstremt dygtig til at kigge på et problem inden for, det ved jeg ikke, faktisk, det er måske også noget, der ikke kun dækker sig ind over det her, det må også bare generelt med, at du kigger på et eller andet, og så siger du, jamen det er faktisk bare meget logisk, at det skal gøres på den her måde. Og så, jeg tror måske, jeg er meget dygtig til sådan noget management-agtigt noget. Ja. Altså med at se en opgave overskuende og vide, hvor man skal starte henne. Altså noget, der er sådan et meget direkte opgave, ikke? Jo. Men det afhænger af, hvad det er for en opgave. Jamen det er selvfølgelig rigtigt. Fordi hvis det var en opgave, jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle starte med, så ville jeg jo ikke. Altså, vil jeg jo ikke vide, hvordan jeg skal starte. Nej, det er selvfølgelig rigtig langt, ja. Men der synes jeg i hvert fald bare, at hele det aspekt der, det er næsten... Altså, der men jeg tror, jeg tror lige præcis noget med at være handy, der handler rigtig meget om det. Om at være... altså, om at kunne visualisere sig, hvad det er, man skal til at lave. Ja. Altså, så hvis man skal bygge en kasse, fordi man er ved at lave et Roskilde-anlæg. Ja. Hvis man kan få sig en idé af, hvordan den her kasse den kommer til at se ud. Hvis man kan få sig en idé af det inde i hovedet, inden man går i gang med at bygge den. Ja, altså det hjælper helt vildt meget, fordi ellers så lige pludselig så står man, og så har man, nej, så passer det passer ikke der, og det passer ikke der. Ja. Jeg kommer til at skære den der for lang, og den der for kort. Og så har man lavet en trekant, og så kan det helt være lige meget. Og så har man et mærkeligt Roskilde-anlæg, og det kan ikke køre nogen steder, så det er tungt at bære på og sådan noget, det dur slet ikke. Ja, det kan du egentlig godt bilde mig ind. Det er i hvert fald altid været en af mine absolut svageste sider, det er det der fysiske handarbejde. Men igen, planlægningsdelen kan du sagtens finde jamen, ud af. Det er nemlig også Og du kan jo sagtens nå til, at du tager vatterpasset og sætter det op på væggen og holder den lige og sætter de to krydser. Yes. Det er bare derfra, det går galt. Ja, det er nemlig derfra, at det går rigtig galt. For det, så kommer der mange andre aspekter ind, at man skal holde ting, og man skal sørge for, at ting de bliver... og man skal trykke rigtigt, når man skal skrue lige, og jeg ved fandme ikke hvad. Ja, lige præcis. Ja, og det er nemlig det, og jeg har ikke stødt på andre folk der har det. Men det er jo klart, hvis du ikke har brugt det. Yeah. Altså, hvis du aldrig har prøvet det, så er det jo klart. Yeah. Altså, fuldstændig ligesom, at jeg ikke kan finde ud af kode, fordi jeg aldrig har prøvet at kode. Ja, det er måske rigtigt nok. Altså, det er måske rigtigt nok, ja. Det er ikke specielt svært at være håndværker. Jeg synes bare, ikke min, ikke i, altså med min, min erfaring, der er det ikke specielt svært at være håndværker. Det er heller ikke specielt svært at kode, sådan set. Altså, det der, som du selv siger med, jeg tror, og har hengivet lidt tid til det. Det tror jeg bestemt hjælper. Men det er i hvert fald det var en som jeg lige synes vi havde forbipasseret lidt, fordi der synes jeg altså der 100% af mine kandidater i hovedet har altså faktisk også selv det her problem med med handystof i hjemmet, bare det helt basale fysiske arbejde. Ja. Så det er jo egentlig meget interessant. Jeg ved ikke, det var egentlig faktisk til en meget god diskussion. Jeg ved ikke, hvor meget man kunne få bekræftet. Jeg kunne godt sidde og bekræfte næsten sådan hver eneste, men altså samtidig, altså hver eneste fordom, du kom med der, kunne jeg synes også, at vi endte på et punkt, hvor det nærmest i hvert fald var i hvert fald godt halvdelen af dem i min omgangskreds, eller dem, jeg har stødt på, som faktisk opfyldte de her forskellige specifikationer, kan man sige, på den måde. Jeg synes faktisk også, at det... Jeg synes faktisk, det var meget sjovt at finde ud af, at noget af det, jeg har gået og tænkt, er rigtigt. Så har du flere skrevet ned? Jeg har ikke flere tilbage. Så spørgsmålet er, om vi skulle sætte en lykke på det her, og så allerede glæde os til at tage fat i en helt anden målgruppe her i næste afsnit. Jamen, det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Yes. Vi siger tusind tak for i dag, ja. Og du lyttede til Dumme Danskere med Thomas og Danny. Tak for i dag.